100 dies de nou govern municipal. Aquesta setmana fa més de 3 mesos que el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya van agafar les regnes del municipi en un canvi de govern que deixava Convergència i Unió, Junts pel Progrés de Tiana i Partit Popular a l'oposició. El nou executiu municipal fa un balanç més que positiu d'aquesta primera etapa al capdavant del poble. Tot i així, han subratllat les dificultats que han hagut d'encarar en aquesta primera etapa com a conseqüència del mal estat de les arques municipals. El primer tinent d'alcalde, el republicà Jordi Gost, ha celebrat la possibilitat d'estar al govern i haver arribat aquests 100 dies, però també ha matisat que considera que és un període de temps curt per fer grans canvis, tenint en compte la celebració del període estival i la recent festa major, que han centrat l'atenció de l'equip de govern. Sí, com sigui, la valoració que es fa fins al moment és positiva per part de l'equip de govern. Manifestar que realment a l'equip de govern hi ha una molt bona cohesió i una línia de treball important en el sentit d'intentar, amb aquest marc, diguéssim, de reajustament econòmic que ens toca viure, doncs treballar per realment aconseguir que les finances de l'Ajuntament, que ens les hem trobat molt perjudicades, doncs de cara a l'elaboració dels pressupostos l'any que ve tenim molta feina a fer en aquest sentit. Des del govern també s'ha explicat que durant aquests 3 mesos les qüestions econòmiques han estat el tema central del seu treball diari. El primer tinent d'alcalde ha afirmat que han estat treballant durament per poder pagar accions que representen una despesa i que no estaven contemplades ni previstes dins del pressupost d'aquest 2011. L'arranjament de l'escola Tiziana, que finalment hem aconseguit doncs poder pintar tota l'escola, el que és l'exterior i l'interior, i altres temes com el tema de dels conserges de les escoles amb activitats extraescolars. Són una sèrie de problemes econòmics que impliquen una despesa i que l'anterior govern no havia previst i, per tant, en aquest sentit hem hagut de treballar molt a fons per ajustar-nos amb un pressupost que pràcticament ens el vam trobar que ja estava esgotat. Jordi Gost també ha explicat que a partir d'ara els esforços els centraran en l'elaboració dels pressupostos pel 2012, aplicant les mesures de reajustament necessàries. Ràdio Tiana, serveis informatius.